Peki bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Evet. Ve lemma feragel musannifu rahimahullah min ta'rifil mahalli. Mahallin ta'rifini ki bitirdi. İrabın mahalli nedir? Mu'rab. Değil mi? Mu'rab'ı tanımladık. Ve huve isim kısmani, iki kısımdır. Mu'rabun ve mebniyun. Fel mu'rabu el murekkebu lezî lem yüşbih mebniyel asli. Bu mahaldır. İrabun mahallidir. Musannif Hazretleri şimdi mahalli ki tanımladı bize. Şer'a fî ta'rifil hal. Halin, hal, hulul eden. Fî ta'rifil halli yani. Hulul edici olan. Yani o mahalde açığa çıkacak olan şey ne? İ'rab. Şimdi İ'rab'ı tanıtmaya başlıyor. El-İ'rabu İ'rab. Evet. Değil mi? Mu'rab'in peşine ne yaptı? İ'rab'ı getirdi. Neye? Münasebet var. Li-münasebetil halliyeti vel mahalliyeti. Halliyet, mahalliyet. Mu'rab mahal, İ'rab da hal. Tamam. Mu'rab, İrab'ın açığa çıktığı şeydir. Açığa çıkan şey de İrab'tır. Tamam, güzel. Anlaşıldı mı? Evet, İrab'a İrab denildi. İrab'a ne denildi? İrab denildi. Zira İrab, failiyet, mefuliyet, izafet manalarını beyan eder. Onları açıklar, ortaya koyar. Failiyet, mefuliyet, izafet manaları gizli manalardır. Bunlar bilinemez. Bunlar alametlerle ancak anlaşılır. Ca'eni zeydun dediğin zaman da zeytte faaliyet manası hasıl olmuştur. Ama bu faaliyet manasının anlaşılması ancak İrab vasıtasıyla olur. Tamam. Ra'itu zeyden dediğim zeyt mefuliyet manası bulundurmaktadır. Değil mi? O neyle ortaya çıkıyor? Söyle. Efendime söyleyeyim. O alametin oraya konulmasıyla geliyor. Tamam. E'rabar racul denir. E'rabar racul. Tamam mı? E'rabar racul. Adam i'rab etti. Yani ne demek? Evet. An sohbeti. Sohbetinde i'rab etti adam. Ne demek? Yani idâ tebeyyene. Tebeyyün ettiği zaman. Beyan ettiği zaman. Açık açık şeyi zikrettiği zaman. Evet, gizli manaları izhar etti, açığa döktü, i'rab etti. Bu manalara geliyor. Şimdi bunları zaten anlatacak bize inşallah. Değil mi? Okuyalım. El-i'rabu i'rab. Evet. Nedir? Ma ol bir hareke veya harftir. Yani hareketün ev harf. Ma'yı mevsufu olduğunu ortaya koyuyor, nekre getirdi. Hareketün ev harf. Halbuki biz avamilden hatırlıyoruz. İrab neydi? Hareke, harf, hazıf. Hazıf nerede? Fiil bas, isim bas. Hazıf, fiili muzaride oluyor. Biz şu anda neyi okuyoruz? İsim bahsindeyiz. Dolayısıyla bu İrab derken ne demek? Yani İrabul Esma. İsimlerin İrabı ma ol bir hareke harf ki ma hareke ve harf ki hareketün ev harfun ihtelefe. İhtelefe ahiruhu ihtelefe ahirul mu'rabi. Mu'rabin ahiri değişikliğe uğradığı hareke harftir. Tamam. Evet. Nekire getirmekle nereye işaret etmiş oldu? Efendim ma'nın mevsufe olduğuna işaret. Ma'yı mevsule de olabilir mi? Olur. İrab el hareket. O bildiğin hareke var ya. Dammetün, fetetün, kesetün. Evil harfu, o İrab harfi var ya, neydi o? El vavu, vel ya'u, vel elif. İşte bunlar. İhtelefe bihi. Onların vasıtasıyla değişir. Ahiruhu, ahirul mu'rabi. Mu'rabin ahir. Onların vasıtasıyla ne yapıyor? Değişiyor. Anlaşıldı. Yani ne demek? Ahiruhu, ahirul mu'rabi. Mu'rabin ahiri değişiyor. Min haythu huve mu'rabun. Mu'rab olması haysiyetiyle. Tamam mı? Mu'rab. Yani el-murekkebullezî lem yüşbih mebniyel asli olmasından dolayı ahri değişiyor. Ne cihetinden değişiyor? Zaten zat cihetinden değişiyor. İzâ kâne i'râbuhu إذا كان إعرابه بالحروف. نعم. أو صفة، صفة جيتي لدي شيور إذا كان إعرابه بالحركة. تمام؟ Peki ne sebebiyle bihi, evet bihi, bihi ey bitilkel hareketi evil harfi. Tamam? Bitilkel hareketi evil harfi. O hareke, yani o damme, o feta, o kesre, harf, vav ya, elif, bunlar sebebiyle murebin ahir ne yapıyor? Değişikliği. Murebin sonunda bakıyorsun zamme gidiyor, fete geliyor. Fete gidiyor, kesre geliyor. Vav gidiyor, elif geliyor. Elif gidiyor, ya geliyor. Böylece nereye delalet ediyor? Liyedülle alel me'ani el mu'tebirati aleyhi. Alel mu'rabi. Tamam. Liyedülle, bu değişiklik niye oluyor? Liyedülle delalet etsin diye. Yani. Tamam mı? Bu ihtilaf. Yani bu ihtilafın kendisiyle olduğu hareke harf delalet ediyor. Delalet etsin. Al-el-me'ani fa'iliyet mefrut idadun el-mu'tebirata aleyha. Mureb üzerine gelen. Peş peşe, arka arkaya gelen o manaları delalet etsin. Tamam. Peki. Vahine yuradu. Vahine yuradu, ne zaman ki murad ediliyor, tamam mı? Vahine, şimdi bir şey dikkatinizi çekiyor değil mi? Bitilkel hareket evil harfi dedi, bak burada da marife getirdi. Bununla da neye işaret etmiş oldu? Ma'nın mevsule de olabileceğini. Biz onu zaten söyle, el hareketü evil harfi dedik. Burada da musannifin Şari Hazretleri'nin kullanımıyla oraya işaret edilmiş oluyor yani. Ha. Tamam. Çünkü el-hareketül-i'rabiyye, el-hurufül-i'rabiyye, İrab harfleri belli, İrab harekeleri, zamm-ı fethe kesre, söyle, ondan sonra İrab harfleri de vav ya, elif isimlerle ilgili, fiil muzarede de. Ve hine yuradu, murad edildiği zamanda neyle? Bima, ma ile, öyle ma ki el mevsuleti el hareke evil harf dediğimiz zaman o mevsule ile murad edildiği zaman, ne murad edildiği zaman el hareketu evil harfu, evet, evet, o hareke veya harf murad edildiği zaman da la yuradu, la yeridu, tamam mı? La yeridu İtiraz olarak gelmez. Soru olarak, itiraz olarak gelmez. El-amilu, amil, vel-muktazi, ve muktazi itiraz olarak gelmez. Amil de murebin sonunda değişikliğe sebep olan değil midir? Evet, muktazi. Değil mi? Muktazi neydi? Vasıta. Vel muradu bil vasıta muktazil i'rabi. İrabı gerektiren şeydir. İrabı gerektiren şey ise ve huve fil esma'i tevârdül me'ani el muhtelifete alel esma ve fil ef'ali, fiillerde ise irabı gerektiren şey ne? El müşabehetü tammetü lismil fa'ilu. Değil mi? Bunlar da murebin sonunun değişmesini gerektiriyor. Ama biz bu ma ile hareke ve harfi, irabi hareke ve irabi harfi murad ettiğimiz zamanda artık bize amil ve muktazı ile itiraz gelmez. Tamam? La yeri de okursak böyle. İki, ma-i mevsule ile biz irabi hareke ve harfi murad ettiğimizde, İrabi hareke ve harf murad edildiği zaman da artık amil ve muktazi ne yapılamaz? Murad edilmez. La yuradu murad edilmez. El amilu amil vel muktazi ve muktazi ne yapılamaz? Murad edilmiş olamaz. Şimdi aslında amil ondan sonra bir de muktazi, bunların hepsi Morab'in sonunda değişikliği gerektiriyorlar. Evet, değil mi? Morab'in sonunda değişiklik yapıyorlar. İrab da Morab'in sonunda değişikliği ortaya koyan alamet. O zaman burada en yakın sebep murad ediliyor. Morab'in ahirinde değişiklik yapan, değişikliği bize izhar eden şey ne amildir ne muktezir nedir? İrab'ın bizatihi kendisidir. İki türlü okuyabilirsiniz, anladınız? O la yeridu yapmış. Biz onu ekser la yuradu diye okuyoruz. Biz de oraya elif koymuşuz. Tamam mı? La yuradu diye okuyoruz. La yeridu okursanız da o şekilde tevcih edersiniz. Anlaşıldı kardeşim. Tamam. Velev bakiyet. Şayet kalsa. Velev bakiyet. Kalsa. Yani ma el mevsule. Ma-i mevsule kalsa. Ne üzere kalsa? Ala umumiha. Umumiyet üzerine kalsa. Ala umumiha. Umumiyet üzerine kalsa. Ala umumiyetiha yani. Umumiyet manası üzerine kalsa, genel olmak üzere kalsa, ne demek yani umum üzere kalsa, şey murad edilse. Yani ma-i mevsufe manasında kalır. Evet. Diyelim ki ma, yok, ma'dan eşşey. Tamam mı? Benim şey dediğimiz zaman şey. Tabi. Yani bi'en füssiret, bi'en füssiret, tefsir edilmekle, bi kavlihi, ey şeyün yani ma, eşşey'ü. Eşşey'ü. Ma o şey ki, o şey ki ihtelefe ahiruhu. Murebin ahiri değişti. Bihi o şeyle. Böyle murad edin. Yani ma-i mevsule ne manasına gelir? Şey manası. Şey deyince amil girdi mi? Girdi. Muktazı girdi mi? Girdi. İrab girdi mi? Girdi. Bunların hepsi murebin ahirinde değişiklik yapan şeydir. Ama bihi kaydı gelecek. Yine çıkacak. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet. Velev bakiyet. Ya orası velev ubkiyet olsa daha güzeldir yani. Velev ubkiyet. Bırakılsa. Bırakılsa. Velev ubkiyet ibka edilse ala umumiha. Umumiyeti üzerine bırakılsa velev ubkiyet ala umumiha. Umumiyeti üzerine, umumluk üzerine şey manasına bırakılsa bile, evet, bırakılsa yine çıkacak yani. Şimdi cevap gelecek de, leharaca diyecek yani ona, cevap verecek leve. Şimdi birincisi dedi ki, hareke ve harf murad edildiği zamanda zaten artık muktazı ve amir murad edilemiyor. O çıktı. Velev ubkiyet, ipka edilse, bırakılsa veya da velev bakiyet, kalsa, ma-i mevsule, ala umumiye, ma, elfaz-ı ammedendir. Değil mi? İsmi mevsuldür, elfaz-ı ammedendir. O şey ki, olsa, leharaca, elbette amil ve muktazı yine çıkacak, leharaca elbette yine çıkar. Yani leharaca tesniye geldi. Leharaca, leharaca el amil vel muktazi. Yani o muktazi ve amil çıkar. Biz sebebiyeti sebebiyet ile. Sebebiyet vasıtasıyla. Öyle sebebiyet ki el mefhumeti anlaşılan. Neyden anlaşılan? Min kavlihi. Min kavlil musannifi. Musannifin sözünden hangi söz? Musannifin sözü. Sözünden bedel. Bihi. Bihi sözünden anlaşılan efendim sebebiyet manası, evet, sebebiyet manası vasıtasıyla yine amil ve muktazi ne yapacak? Çıkar. Fe innel mütebadira, zira akla gelen mines sebebi, sebepten akla gelen, tamam mı? Minas sebebi. Sebepten akla gelen. Şimdi bihi, bi sebebihi. Onun sebebiyle muhrebin ahirinde değişiyor. Onun sebebiyle dediğimiz zaman evet, amil var. Amilin muhrebte iş yapmasını gerektiren muktazı var. Ama amil ve muktazıdan dolayı gelen alamet, İlk olarak Muhreb'in aklında değişiklik gözümüze nerede çarpıyor? O harekeler ve harf sebebiyle çarpıyor. Onlardan anlıyoruz. Ha, feinnel mütebadira. Mütebadir zihne hemen gelen mine sebebi sebepten. Yani o bihi kavlinden anlaşılan sebebiyetten aklımıza ilk gelen es-sebebu el-garibu. Sebebi gariptir. Yakın sebeptir. Anlıyor musun? Yakın sebep. Şimdi Muhreb'in ahirindeki ihtilaf için üç tane sebep var. Bir amir. İki muktazıl i'rab. İrabı gerektiren şey. Üç i'rab. Yani ref, nas, cer. Birincisi diğer ikisine nispetle ba'iddir. Yani amir muktazı ve i'raba nispetle uzaktır. Değil mi? İkincisi yani muktazi mutavassıttır. Ama sebebi garip nedir? Ref, nas, cerdir. Öyleyse vel amilu, evet amil vel muktazi neydendir? Evet, minel esbabil ba'ideti, ba'id uzak sebeplerdendir. Vel amilu amil vel muktazi, yani ve muktazil i'rabi, eliflem orada ivezdir. Vel muktazi ve muktazil i'rabi, yani ve huvel ma'ani el-thelâfe, üç mana. El-fa'iliye vel mef'uliye vel izafe manaları. Bunlar nedendir? Minel esbabi el-ba'ideti, ba'id sebeplerdendir. E şimdi garip sebep varken ba'ide ne yapılmaz? Anlaşıldı. Peki. Ve bi gaydil haysiyeti. Dikkat ederseniz biz bir haysiyet kaydını getirdik oraya. Yani Şarih Hazretlerimiz Musannif Hazretleri'nin ibaresini ne yaptı? Tasih etti. Dedi ki mahtelefe ahiruhu min haythu huve mu'rabun. Min haythu huve mu'rabun bihi. Muhreb olması açısından Muhreb'in ahiri kendisiyle değişikliğe uğradığı hareke ve harf İrab'dır. Demek Muhreb olmadan da Muhreb'in ahirinde değişiklik ortaya koyan hareke bulunabilir. Tamam. Ve bi gaydil haythiyeti, haythiyet gaydiyle. Yani min haythu huve mu'rabun kavliyle haraca çıktı. Hareketü nahvi gulami. Gulami kelimesinin harekesi çıktı. O irab değildir. Liennehu, çünkü o, yani ma uzife ila ya il mütekellim, mütekellim yasına muzaf olan isim, mu'rabun, evet mu'rabtır. Alahtiyaril musannifi, musannifin tercihi üzerine mu'rabtır. Lakin ancak İhtilafu, lakin ne de olabilir? Lakin ancak ihtilafu hadil hareketi, bu harekenin ihtilaf etmesi, yani Muhreb'in sonunda bu kesrenin gelmesi, ala ahiril mu'rabi, evet, leyse değildir min haythu innehu mu'rabun. Muhreb olduğundan dolayı değildir. Bel min haythu innehu, şu haysiyetten ki o Muhreb'in ahiri ma kable ya'il mütekellim. Mütekellim yasının ma kablidir. Mütekellim yasının ma kablinin de kesre olması vacibdir. Tamam. Ve bihâzel kadri. Bu miktar ile. Yani mahtelefe ahiruhu bihi. Mahtelefe ahiruhu bihi ile temme haddül i'rab. İrabın tanımı tamamlanmış oldu. Temme tamamlandı. Haddül i'rabi. İrabın tanımı tamamlandı. Tariful i'rab, yani İrabın tanımı tamam. Ne oldu halde? Cem'an hale kevnihi cami'an li efradihi. Fertlerini cem edici olduğu halde ve men'an ve hale kevnihi mani'an an duhuli gayrihi fi tarifil i'rab. İrabın tarifine aghyarın girmesi ve efradını da aghyarın girmemesi ve efradını da cem etmesi itibariyle tarif bu kadarla ne olmuş oldu? Tamamlanmış oldu. Şimdi bu ma ihtelefe ahiruhu bihi tarifi irabın tam bir tarifidir. Haddi tamıdır. Yani bununla beraber İ'rab denen şeylerin tamamı bunun içine girmiştir. İ'rab olmayanlar da bu tarif sebebiyle ne yapmıştır? İ'rab'ın tanımından dışarıya çıkmıştır. Peki ama musannif bir şey daha yaptı. Lakinnel musannife. Fakat musannif illa ennel musannife. Ancak musannif. Erade istedi. En yünebbihe. Tembih etmeyi istedi. Ala faideti ihtilafi vad'il irabi. İrabın vaz edilmesindeki ihtilafın yararını göstermek istedi. Niçin acaba irab denen şey vaz edildi? Niye Arap kelamında irab var? İrabın ortaya konulmasındaki fayda, yarar nedir? Niye irab var? Tek şekilde okusaydık. Câe Zeydun, râitü Zeydun, merâtü bi Zeydun habün. Hepsini aynı deseydik yani. Demek ki bu irabın vaz'ındaki, yani irabın vaz edilmesi, konulmasındaki bir ihtilaf meydana geliyor. İrabın vaz'ında bir ihtilaf var. Değil mi? İrabın konuluşuyla, konuluşunda bir ihtilaf meydana geliyor. Failiyet manasının gelmesine göre ref, mef'uliyet manasının gelmesine göre nasır. İzafet manasının gelmesine göre de ne oluyor? Cerh. Evet. Ala faideti ihtilafi vad'il irabi. İrabın vaz'ındaki efendim, irabın vaz'ının ihtilafının faydasına ne yapmak? Dikkat çekmeyi istedi. Binaenaleyh fe damme ileyhi. Fe damme kattı ileyhi ilel haddi. Tanıma kattı. Neyi kattı? Kavlehu liyedülle alel me'ani el mu'tebirati aleyhi. Bunu kattı. Yani bu haddi zaten tanım değil yani. Değil mi? Bel tetimmetün. Tamamlayıcıdır yani. Tetimmedir bu. Bunu ekledi yani. Tanıma bunu getirdi. فَضَمَّ اِلَيْهِ اِلَى الْحَدِّ Hadde bunu kattı. Evet. Tanıma bunu getirip koydu. فَضَمَّ اِلَيْهِ فَضَمَّ اِلَى الْحَدِّ حَدَّ قَطْ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَبِرَةِ عَلَيْهِ kaydını getirdi ki حَتَّى يُعْلَمَ ta ki bilinsin فَاِدَةُ وَضْءِ الْاِرَابِ İrabın vaz edilmesindeki fayda bilinsin. İrab niye vaz edildi? Değil mi? O da neydi? وَهِيَ temiz. Temiz etmek, ayırmak. Yani İrab'ı bildiğimiz zaman İrab ne için vaz edilmiştir? İrab'ın vaz'ının yararı nedir? Temyizü ba'dül me'ani an ba'dı. Bir kısım manaları diğer bir kısım. Yani faaliyet, mef'ul, izafet manaları birbirine. İrab sayesinde ayırıyoruz yani. Câe Zeydün diye gördüğünü anlıyorsun ki Zeyd'e faaliyet manası geliyor. Râitü Zeyden gördüğünü anlıyorsun ki oraya mef'uliyet manası geliyor. Tamam. Anlaşıldı. Evet. Evet, şimdi burada bir soruya cevap veriyor. Bir soru soruluyor şimdi. Evet. İrab'ın vaz'ının yararına tembih etmek istedi, dikkat çekmek istedi. Değil mi? Musa? Bunu nereden anladık yani şimdi? Belki tanımdan kılmış. Tanıma ekledi diyoruz. Tanıma ekledi. Bu ektir yani. Ektir. Yani ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتبرة. وبنو قتلت ما اختلف آخره به اكلدي بنو diyor. Dolayısıyla yani bu aslında tanımdan değil. Çünkü tanım zaten bitti. Mahtelefe ahrubi deyince tanım gerçekleşti. Peki bu nereden anlaşıldı yani? He? Nasıl biliniyor yani? Musannif Hazretleri'nin burada bunu kastettiği nereden anlaşılmış? Nereden çıkardık bunu? Değil mi? Ve ki ennehu, şimdi cevap veriyor. Ve ki ennehu, tabi kesin demiyor. Niye? Kesin ifadesi yok. Musannif. Ve ki ennehu ve ki ennel musannif erade hâzel ma'na. Tez yazmış bu da. He? Tez yazmış, tez. Ve ki ennehu? Yok yok hocam. He? Ucu açık. Ve ki ennehu, ve ki ennehu, sanki musannif he, erade murad ettiği hâzel ma'na. Bizim bu dediğimiz manayı murad etti sanki. Yani dediğimiz nedir? Kastettiğimiz mana ne? Ettenbih ala faideti vadil irab. İrabın vaz edilmesindeki faideye, yarara dikkat çekmeyi murad etti. Murad etti. Nereden? Kale dedi. Bunu murad etti. Kale haythu kale yani. Ha. Haythu kale. Tamam. Haythu kale. Nereden çıkarttın onu? Haythu kale. Şundan ki musannif dedi. Değil mi? Haythu. Haythu'yu dikkate al orada. Haythu kale. Yani haythu kale el musannifu fi şerhi hadel kitab. Bu kitabın şerhinde Musannif Hazretleri dedi ki ne dedi? Leyse hâdâ. Bu değildir. Leyse hâdâ. Bu değildir. Yani liyedülle alel me'ani el mu'tevirati aleyhi kavli değildir min temamil haddi. Tamam mı? Min temamil haddi. Haddin tanımın tamamından değildir demiş. Tamam? Evet. Bak, tanımın tamamından değildir dedi. Tamam mı? Bunu söyledi ya. Biz de diyoruz ki demek ki irabın vazındaki faideye tembih etme manasını murad etti. Bunu murad etti. Ha. Leyse min temamil haddi demekle demek ki irabın vaz edilmesindeki faideye dikkat çekmek istedi. La hayır. La hayır. Murad etmedi ennehu ennehu ennehu o. La. Nereye atfettiğin önemli. Tamam mı? Atfın ala kavli hâzel ma'na. كأنه أراد هذا المعنى لا لا hayır değil ما أراد المصنف مصنف مراد etmedi مصنف مراد etmedi ki أنه أنه bu ne yani bu ليدل على المعاني المعتبرة عليه قولي خارج عن الحد حتى tanımdan hariçtir manasını murad etmedi. Tamam mı? Musannif Hazretleri bu kitabın şerhinde leyse min temamil haddi dedi. Tarifin tamamından değildir demek. Tariften hariçtir demek değil ki. Tarifin tetinmesidir demek. Tarif mahtelefe akrubi ile tamamlandı. Ona bir tetimme getirdi musannif. Ne yaptı? لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِي Musannif Hazretleri لَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ demekle tutup da şunu demiyor. Bu tarifle hiçbir alakası yoktur. Tariften de hariçtir. Bunu murad etmedi. Tamam mı? لَا Hayır. Hayır. اَنَّهُ لَا hayır. Murad etmedi musannif ki اَنَّهُ bu يعني مصنفين ليدل على المعاني المعتبرة عليه قولي خارج عن الحد تعرفتن خارج تير bunu murad etmedi. Daha vellame evet vellame vellame liyedülledeki lam vellame lamı da murad etmiyor. Fi liyedülle liyedülledeki lamı da murad etmedi. O ennen ismini atfettim. Evet. Tamam. Vellame lamı da ve ennen lame lam fi liyedülle liyedülledeki lamı da murad etmedi. Müteallikun müteallik olduğunu taalluk edici olduğunu bi emrin haricin anil haddi tarifin haricinde olan bir şeye tarifin dışında olan tarifin içerisinde yer almayan bir müteallaka müteallık olduğunu da murad etmedi. Tamam? Oldu. Anlaşıldı mı? Evet. Bu haythu kâle leysi mütemel haddi bunu şeyde Musallif başka bir kitapta söylüyor da izahta veya bu kafiyenin şerhi var mı? Var. Kendi şerhi var. Evet. Şerhte zaten öyle diyor. Bende var. Kendi yazdığı şey. Anlaşıldı. Evet. Orayı vellamu şey yapma yani. Ya. Vellamu. Oraya şey yapın bağla. Bilmiyorum. Şimdi Musannif Hazretleri leyse min temamil haddi dediği zaman şöyle bir çıkarım sanki yapılıyor. Efendim bu liyedülle alel maani el mu'tebirte aleyh tarifin tamamından değildir. Oradaki lam da liyedüllenin evvelindeki lam harfi ceri de tarifin dışındaki bir fiile. Tarifte değil. Tarifin içinde yer alan bir fiil değil. Tarifin dışında. O zaman söyle bize nedir o? Yani kastediyor. Vudi'a el-i'rabu. Tamam. Vudi'a el-i'rabu. Terkibindeki vudi'a fiiline taalluk edicidir. Bunu da murad etmedi bu sanki. Tamam. Tarifin haricinde olan nedir? Yani kastediyor. Vudal i'rabu. Peki vudal i'rabu. Yani adeta şöyle anla. Mahtelefe ahiruhu bihi. Bitti nokta. Liyedülle geldi şimdi. Tariften hariçtir dediğin zaman. Tariften hariç dedin mi? Ne yapıyor şimdi? Takdir yapıyor. Vudal i'rabu liyedülle alel ma'ani el mu'tabirat aleyh. Böyle bir şey de Musa'nın ne yapmadı? Murad etmedi. Anladın? Yani kastediyor. Kastediyor. Neyi kastediyor? Vudal i'rabu. Peki vudal i'rabu bu. Öyle vudal i'rab ki el mefhumu evet vudal i'rabu vudal i'rab el mefhumu o da anlaşılan nereden? Min fahvel kelami min ma'nel kelami kelamın manasından anlaşılan vudal i'rabu takdirindeki vuda fiiline taalluk edici olduğunu da ne yapmadı Musannif Hazretleri? Murad etmedi. Niye murad etmiyor? Fe innehu çünkü fe inne taallukal lami bi kavlihi vud'a el mefhum min fahvel kelam kelamın manasından anlaşılan vud'a fiiline lam harfi cerini taalluk ettirmek ba'idun anil fehmi gayetel bu'di anlayıştan son derece uzak bir manadır. Anlıyor musun? Evet. Anlayıştan son derece uzak bir manadır. Anlaşıldı? Tamam. Yani sen şimdi mahtelefe ahiruhu bihiyle efendim tarifi bitireceksin. Dolayısıyla emri harice taalluk ettireceğim. Ne yapacaksın o zaman? Bir emri hariç koyacaksın. Değil mi? Ne koyacaksın? Vudal i'rab koyacaksın. Vudal i'rab. Yani vudal i'rab. O vudal i'rab nereden anlaşıldı? O vudal i'rab nasıl çıktı? Vuda'a fiilini nasıl koydun oraya? El mefhum o anlaşılıyor. Yani hâle lafzu bu lafız ki el mefhum bu anlaşılıyor. Nereden anlaşılmış? Min fahvel kelami. Kelamın fahvasını anlaşılmış. Kelamın manasını anlaşılmış. Kelamın mana yani mahtelefe ahiru bi deyince aklımıza ne geldi? Kendisi sebebiyle muhrebin ahirinin değişikliğe uğradığı hareke ve harf iraptır. Demek ki irap vaz edilmiştir. Niçin vaz edilmiştir? لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوْرَةَ عَلَيْهِ Murab üzerine nöbetlese arka arkaya gelen manalara delalet etsin için. İrab vaz edilmiştir. Gerek yok ki oraya vuda'nın takdir edilmesine. İhtelefeye ne yapabilir? Taalluk edebilir. Anlaşıldı. فَاِنَّهُ Çünkü فَاِنَّ تَعَلُّقَ الْلَامِ بِقَوْلِهِ وُضَعَ Vuda'a, mukadder. Kelamın fahvasından, manasından anlaşılan vuda'ya lamın taalluk etmesi ba'idun anil fehmi gayetel bu'di son derece uzaktır. Öyleyse fellamu lam fihi buradaki lam yani liyedülledeki lam müteallikun bi kavlihi ihtelefe ahiruhu ihtelefe ahiruhu'daki ihtelefeye taalluk etmektedir. Yoksa efendim kelamın fahvasını anlaşılan mukadder gizli vuda'a fiiline taalluk edici değildir. Anlaşıldı? Yani kastediyorum musannif ihtelefe ahiruhu onun ahiri ne yaptı? Değişikliğe uğradı. Niçin değişikliğe uğruyor? Liyedülle. لِيَجْلِ دَلَالَتِهِ Tamam mı? Evet. Delalet etsin için. لِيَدُلَّ delalet etsin. Peki لِيَدُلَّ'nin tahtındaki fail nedir? الْاِخْتِلَافُ İhtilaftır. Yani huve zamiri ihtilafa raci olabilir. İhtilaf eden anlaşılan ihtilafa tamam oraya gidebilir. Ev veyahut da ma'yı mevsuleye gönderebilirsin. لِيَدُلَّ delalet etsin için ma O hareke harf ki bi onun sebebiyledir. El ihtilaf ihtilaf. İhtilafın kendisi sebebiyle olduğu o hareke harf delalet etsin. Veyahut da o ihtilafın kendisi delalet etsin için alel ma'ani manalara yani kasi el fa'aliyete vel mef'uliyete vel izafete el mu'teverete ala sigat ismil fa'il ismi fa'il sigasıyla olmak üzere bu. Mu'tevara değil. Şarih Hindi'ye itiraz ediyor. Hayır diyor. Bu ismi fa'il sigası olmak üzere nöbetleşe gidip gelen aleyhi ey alel mu'rabi mu'rab üzerine. Peki. Oradan devam ederiz. Tamam? Tamam.